Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Fortæl om et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig, eller haft en indflydelse på dig. Ja. Jamen altså, udover alle de mennesker, jeg er midt i politik, så er der en person, som jeg arbejdede med, der var 15 år, arbejdede i Emery's, mødte en rigtig dejlig veninde, der hedder Ida, som har haft en enorm stor indflydelse på mig. Og gjorde, at jeg... Altså blandt andet var med til at gøre, at jeg blev veganer. Og, okay. Ja, og måden at se spiritualitet og sådan... Okay, hvis vi lige backtracker en lille bitte smule, ikke? Ja. Denne her relation, du er en ung knæk, du arbejder i Emery's. Hvad jeg kan forstå, skulle det være ret forfærdeligt at arbejde i bager, i hvert fald fra mit perspektiv, for man skal sgu ret tidligt op. Ja. At det er bare sådan noget med, så står man der klokken lort om morgenen, og så er man ligesom nødt til at skabe den sjov for at have en sjov, og så snakker man lidt med sine kollegaer, og så falder jeg ligesom i snak. Ja, altså, det var super fedt. Det var mit første arbejde. Jeg synes selv, det var super fedt. Jeg var ungarbejder. Vi mødte så først hen lidt senere, så det var ikke så tidligt for mig. Men ja, du har kun den sjov, du selv skaber, og det var... Og man kommer meget til at snakke med hinanden, ikke? Og vi begyndte så også at ses rigtig meget uden for job. Og ja, nærmest i hele 2.G, der boede jeg halvt der nærmest. Altså jeg var der bare virkelig meget. Vi hang bare virkelig meget ud sammen og havde enormt mange gode snakke om alt muligt, og så hun har haft en enormt stor indflydelse på rigtig mange ting i forhold til veganisme og spiritualitet. Og så du spiser vegansk? Ja. Stadig? Ja. Spiritualitet, hvilken rolle spiller det ligesom i dit liv så? Det er jo sådan noget med sjæle og altså sådan det. Jeg tror det spirituelle spiller måske lidt mindre en rolle, men jeg tror der havde vi rigtig meget nogle snakker om sådan hvordan kan man være spirituel uden at være religiøs, som jeg synes giver rigtig god mening, fordi jeg er overhovedet ikke religiøs, og jeg synes jeg kan ikke rigtig forstå. Jeg kan forstå det ikke særlig godt, ikke? Men er det sådan noget med, at hun ligesom på en eller anden måde også har vist dig, at, eller også igennem jeres samtale, ligesom også gået op for dig, okay, man kan godt tro på noget, uden at det behøver at være en gud, jeg skal tilbe i en kirke, ikke? Ja, og sådan at tro på sig selv og sin inner self, og i forhold til at så lave yoga og meditere, og hvordan hele sådan en anden måde at leve sit liv på kan hænge sammen, som er et totalt kontrasvar til den materialistiske livsstil, som jeg havde i tankerne førhen, så var meget sådan et modsvar til det. Så det har virkelig altså haft en indflydelse på dig, ikke bare sådan konkret i din spisevaner, men igen også det her, som vi har talt meget om i dag, det her med ligesom, hvordan man vil indrette sit liv. Mm. Og hvad der er vigtigt, altså. Mm. Hvad vil du bruge din tid på? Mm. Og hvem vil du bruge din tid med, ikke? Jo. Ja. Og det har Ida haft en indflydelse på for dig. Mega stor, ja. Skud til Ida. Ja, kæmpe skud til Ida. For Ghana. Nå. Ja. Så hun arbejder ikke i Emery's længere? Nej, okay. Overhovedet ikke. Jo, jeg ville ellers spørge, om hun ikke skulle være med i en podcast. Ja. Det kan være, det bliver svært. Det over en Zoom-forbindelse. Ja. Jeg ved ikke, om teknologien er der endnu. Ja. Det var et meget svært spørgsmål at svare på, synes jeg faktisk. Okay. Det synes jeg, jeg har tænkt ret meget over det, fordi at, jeg synes, det er svært sådan at vælge et specifikt øjeblik, men altså fordi man håber altid, man har ligesom har gjort et indtryk på mange mennesker, ikke, i løbet af tid. Jo, og det er jo vigtigt for dig. Altså, har vi talt meget om i dag, ikke? Du vil gerne gøre en forskel. Præcis. Både på et mindre plan, men også på et større plan. Men jeg tror, jeg har besluttet mig for, at hvis der var noget, jeg lige husker specifikt, så er det på et tidspunkt på DTU, hvor jeg lavede en eller anden opgave med mine venner, og der var et eller andet sådan ret kompliceret biologisk system eller sådan noget, som de måske ikke lige sådan 100% havde opfanget, hvordan alle tingene hænger sammen, men det er jeg ret god til. Mm. Og hvad handlede den opgave om? Det kan jeg faktisk ikke huske. Okay. Det kan jeg ikke huske. Bare et eller andet sindssygt kompliceret biologisk system. Ja, jeg kan faktisk ikke huske det. Måske noget med en eller anden speciel bakterie, som kan et eller andet smart, hvis man spiser den, og så handler det måske om, hvilken reaktion der sker, og hvilke stoffer, der bliver produceret i maven, eller et eller andet. Jeg tror måske, det var det. Men meget teknisk. Meget, meget teknisk, og det er også det, jeg altid har været rigtig glad for, og rigtig god til, at jeg har været god til at have sådan et overblik over alle de forskellige sådan processer, og forskellige stoffer, der bliver lavet, og ting, der bliver inhiberet, og ja, alle de der ting. Og der har mine venner måske været, de har været rigtig gode til kodning, altså computer, det der hedder bioinformatik. Også nogle jeg kender, der har været rigtig, rigtig, rigtig god til matematik. Jeg er også ret god, synes jeg selv, men jeg er ikke geni til matematik. Men der var der en gang, hvor jeg lavede den opgave, hvor at jeg forklarede dem et eller andet, og så var der en eller anden, der sagde, kæft, han er skarp ham der, Frederik. Og så sagde de alle sammen, ej, han er rimelig skarp. Okay. og det kan jeg bare huske, at det bliver jeg virkelig stolt af også faktisk. Det kan man også sige et øjeblik, jeg var stolt af. Men det husker jeg, at der tror jeg, jeg har gjort et indtryk på folk over, at jeg kunne alligevel godt et eller andet. Jo, og du har også, talte vi også tidligere om det der med, du er stolt af, at du overhovedet færdiggjorde den uddannelse, fordi det lyder også som om, okay, der er mange, der har gået på det studie, det kan man godt altid tænk om alle andre, måske ikke altid sig selv, hvor min plads på det her studie, altså jeg har ørnet mit plads her, hvis du er god til kodning, du er god til matematik, du sidder bare og nikker. Er du sindssyg, jeg har tænkt meget på det, altså. Ja, prøv at uddybe det. Jamen virkelig, altså selvom jeg altid har haft en god selvtillid med min egen person, så har jeg ikke haft en god selvtillid med hensyn til mine evner, fordi jeg har i lang tid følt, at folk på DTU, og især de steder, hvor jeg har lavet forskellige forskningsprojekter og sådan, altså, det er de klogeste mennesker nærmest i verden. Altså, de er så intelligente, og de er uddannet PhD'er og doktorer, og altså, skriver artikler, og altså, det er helt vildt, hvad de har oppe i deres hoved, og hvor meget overblik de kan have. Og så møder man sådan medstuderende, som bare er geni til matematik, ikke? Altså, ja. Hvor man sådan selv godt kan finde ud af det, men det tager alligevel sådan dobbelt så lang tid, ikke? Jo, man kan tænke, altså, er jeg overhovedet klog nok til at være? Altså, passer jeg til at være her, ikke? Ja. Og det var også derfor, at det, at jeg bestod, og jeg kom videre, og jeg var færdig, og faktisk hvert år, jeg bestod, så tænker jeg sådan, fedt mand, nu har jeg har fortjent min plads, fordi jeg er ikke blevet smidt ud jo, så jeg fortjener at være her stadig. Ja. Så det var fedt. Ja, og så det her øjeblik er også måske et eksempel på, hvor du ligesom i løbet af uddannelsen også får den der validering eller ideen om, okay, jeg kan faktisk også være den, der sidder og er den kloge i rummet. Meget. Altså, jeg kan også være den, der nogle gange siger noget, hvor andre tænker, okay. Og en ting er måske, at der er en person, der siger, at du er skarp, men at du så også har en oplevelse af, at flere i rummet enigør sig. Bare enige i det, ja. Så kan man godt nogle gange få sådan, wow, er det sådan en fortælling om mig faktisk er? Præcis. Altså, er det sådan konsensus her, at jeg er den skarpe? Ja, den kommer også lidt bag på mig, ja, fordi at, jeg har altid følt, at jeg var ret god til det, men ja, jeg har aldrig før hørt folk give mig den sådan validering på mine faglige kundskaber før. Og fordi man får jo ikke, altså man får ikke noget at vide jo af professorerne jo, altså det er jo bare en karakter, og så er det det, ikke? Og det gør indtryk på dig. Ja. Claudia, beskriv et øjeblik, hvor det så er nogen andre, der har gjort et indtryk på dig, eller noget, der har haft en indflydelse på dig. Ja, og den er også rigtig svær. Altså, jeg har jo et bestemt scenarie også. Det var faktisk lige... jeg har været 22 år, tror jeg. Stadig meget forvirret over, hvad jeg skulle. Jeg er lige blevet smidt ud af min gamle lejlighed. Jeg er lige flyttet hjem igen. Okay. Lige mistet mit arbejde. Lige mistet kæresten. Sådan, det hele er bare noget lort. Ja. Og jeg er sådan i en meget deprimeret periode i mit liv. Kan ikke finde ud af, hvad jeg skal. Hvilken uddannelse. Ej, det der matematik var jo virkelig spændende, men hvad kan jeg bruge det til? Og så sidder jeg hjemme hos en gammel veninde. Sasha hed hun, sammen med nogle andre veninder, og så kommer der de her to fyre, som er med til festen, når vi sidder der og drikker, og jeg er pissestiv. Og bare sådan lidt, I går så en hyggedruk, ikke? Ja, vi sidder sådan rigtig i sådan en rygerpule-agtig, ja. Og sidder og ryger joints og drikker os i hegnet og ja. Snakker bare. Og har det elendigt. Og har det elendigt. Vi har det alle sammen elendigt. Vi er alle sammen deprimerede og fuck livet, ikke? Og så sidder jeg så og snakker med en af de her fyre, og han er været 24 på det tidspunkt, og snakker om, hvad han arbejder med, og han arbejder med narkomaner, altså udsatte, og er pædagog for ja, tidligere narkomaner, og folk, der er i narkomanien, men er på vej ud af det, og sådan nogle ting. Og så spørger jeg ham bare sådan, hvordan ligesom kom du på det? Og han fortæller så, at han selv har været narkoman. Og der blev jeg jo meget overrasket, for jeg sidder og snakker med en 24-årig, ja. Som har været tidligere narkoman. Ikke? Ja, det er også det ene ting, at hvis han stadig var det, men han har ligesom nået hele processen i at blive det, være det og ikke være det længere. Og ikke være det som 24-årig. Ikke? Ja. Altså, så det blev jeg meget overrasket, og han fortæller jo om, hvordan hans liv har været, og hvordan han ligesom kom op igen, og så tror jeg egentlig også, at jeg grinede for sådan, så er du også det helt rigtige sted i dag, ikke? Ja. Altså, fordi vi sidder her helt deprimeret. Ja. Og der tror jeg ligesom, at jeg ligesom fik lidt et spark der på, at okay, manden står her stadig, og har klaret sig igennem narkomani. Det tror jeg ikke er en leg for nogen. Nu har jeg selv røget meget has, og ved, hvor svært det kan være at stoppe med hassen. Så jeg kunne lige forestille mig, hvordan det er, når du faktisk er afhængig af heroin. Ikke? Så det lavede et stort indtryk på mig, til at jeg faktisk skulle tage mig lidt sammen. Og jeg tror også, at lige efter det, så begyndte jeg virkelig også at finde de kurser, jeg skulle bruge for at komme ind på den rigtige uddannelse, og virkelig finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil uddanne mig som. Han inspirerede dig faktisk lidt. Det gjorde han, det gjorde han. Og nogle gange, så kan det godt være sådan, det er sjovt, hvordan, når man selv har det dårligt, ikke? Jo. Så når man hører eller møder nogen, der har haft det værre, ja. Så kan det lidt gå to veje, ikke? Det kan være sindssygt demotiverende, ikke? Det kan det også godt. For man kan bare være sådan, okay. Så jeg kan ikke finde ud af en skid. Nej, og du har haft det elendigt. Tillykke, du har klaret den. Rub it in my face. Altså, ja, lige præcis. Det invaliderer nogle gange lidt ens oplevelse, fordi man tænker, okay, skal jeg så tænke bare, fordi du har haft det værre end mig, så skal jeg bare tage mig sammen, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Det er heldigvis ikke den vej, det gik. Nej, for så er der også en anden, hvor det bare oprigtigt er inspirerende, ikke? Og man tænker, hvis du kan klare noget så hårdt, så kan jeg sgu også godt klare det her. Lige præcis. Og det burde man jo også. Det er jo det der med at skubbe hinanden den rigtige retning. Ikke? Så det var jeg var i hvert fald rigtig glad for, at jeg fik lov til at møde ham den dag, faktisk. Har du nogensinde talt med ham igen? Nej, aldrig. Og jeg kan ikke huske, hvordan han ser ud. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Eller jeg kan lige sådan huske, at han havde skæg og sådan noget. Men ja. Det kunne også være, at det bare var en, jeg troede, der var der. Ja, du har røget så meget, at du bare så om for dig. Ej, det håber jeg var rigtigt. Men ej, hvor vildt og hvor smukt, ikke? Altså, det minder mig om det der citat, at sådan, du kommer ikke til at kunne huske, hvad folk har sagt, men du kan huske, hvordan det fik dig til at føle. Ikke? Lige præcis. At sådan, altså, du husker bare hans ord, uden at huske ham. Ja, det er det. Tænk, hvis han, altså sådan, man får helt lyst til, at han hører det her afsnit, eller at han kunne få det at vide på en eller anden måde. Ja, altså jeg håber, at han hører det her. Ja. Fordi så har han i hvert fald givet noget videre. Og jeg håber, han har det godt. Ja, det håber vi. Ja. Freja, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort indtryk eller haft en indflydelse på dig. Ligesom jeg sagde med min egen sorg, at jeg føler mig lidt privilegeret over, at det er ligesom hjertesorg, der fylder mest der. Så tror jeg, at når at mennesker omkring mig oplever ting, som er sådan lidt uden for det sædvanlige, og noget, der er sindssygt hårdt. Og, det gør mig sådan, det gør sindssygt meget indtryk på mig, selvfølgelig. Det giver nok god mening. Og det sætter også bare virkelig tingene i perspektiv. For eksempel, jeg har en veninde, hvis forældre er syge, og sådan at snakke med hende omkring det, sætter bare virkelig tingene i perspektiv for mig, sådan at der er virkelig ikke meget, der betyder noget, så længe folk omkring sig er sunde og raske. Så på en eller anden måde er der også lidt et sorghierarki, eller sådan, ikke på en ubehagelig måde, hvor det sådan, du må ikke have det dårligt over det her. Nej. Men lidt det der med, at, som du siger, hvis det, i går så en værste, man har prøvet, ja, er at miste en kæreste, fordi man slår op, og man så taler med nogen, som ligesom har mistet en forælder eller en søskende, ja, altså til døden, ja, at det tab føles ligesom lidt vildere, eller så kan man næsten, selvom det lyder sig fuck, så kan man næsten blive taknemmelig for den mængde sorg, man selv har følt, fordi det måske har været mindre voldsomt. Ja, præcis. Det, og det, der kan jeg også godt føle mig sådan lidt latterlig en gang imellem, for at komme med mine sådan sådan lidt dumme problemer. Hvad og sådan, mener du? Jamen sådan, altså hvis jeg skal komme og brokke mig over et eller andet i min hverdag, og det skal der selvfølgelig være plads til, og det er også noget, vi har snakket meget om, mig og mine veninder, at sådan, selvfølgelig skal man kunne komme med sådan, med den, altså de irritationer, man har i sit eget liv. Men det er bare som om, at de bliver bare så bittesmå, når at man har nogen tæt på, som har nogen meget tæt på, som er syg. Ja. Jeg ved ikke, om du kan relatere til det her, Freja, men det er lidt som om, at når man ligesom går igennem noget, tab, et breakup, whatever, at så min erfaring i hvert fald, at ofte så har folk, man er tæt på en, de har ligesom ikke lyst til at bebyrde en med deres problemer. Så de fortæller måske ikke altid lige om netop, hvad de går igennem, fordi de kan føle, at det er slet ikke lige så vigtigt. Altså, at jeg har haft en lortedag på arbejde, det skal jeg da ikke ringe til min veninde, der går igennem et breakup og siger, altså, det kan hun jo ikke rumme. Nej. Men hvor min erfaring har været, og især når man, altså også med mit job for lige at gå meta på den, altså at tage ud af, ja, jeg tror bare lige da jeg stod i orkanens øje i breakup, og tænkte jeg, hvordan fanden skal jeg nogensinde kunne interviewe nogen omkring deres problemer i livet, ikke? Ja. Altså, det ved jeg ikke, om jeg kan rumme. Men der er min erfaring faktisk, har det været for mig i hvert fald, at netop som du siger, at det faktisk giver noget perspektiv. Mm. Og det er egentlig også meget rart, at man stadig kan føle, at man har noget at tilbyde sine venner, eller dem, man taler med. Ja. Altså, at man kan fokusere lidt på andres problemer end ens eget liv. Det er fordi, at jeg kom sådan meget på et tidspunkt sådan meget åben til en af mine tætte veninder, som jeg har fortalt om. Og sagde til hende, du skal virkelig bare sige til mig, hvis du ikke kan magt at høre om det her. Fordi jeg kom med et eller andet latterligt sikkert. Skal du bare sige det til mig? Hvor hun så også sagde til mig, at det var egentlig sådan lidt en befrielse at kunne snakke med nogen om sådan almindelige problemer, som ikke er den, altså de ting, hun er i dagen lang. Ja. Ja, det kan også være lidt nemmere at løse, ikke? Altså, så føler man jo. Så måske, så har man lidt mere en funktion. At man kan være sådan, har du tænkt på den her lavpraktiske løsning? Okay, det kan man forholde sig til måske, end den her sådan vildt uhåndgribelige sorg, som bare føles meningsløs. Ikke? Mm. Ja. Så på den måde gør det ligesom indtryk på dig, når folk også er sårbare overfor dig. Ja, virkelig meget. Ja. Det er også en tillidserklæring, ikke? Det er virkelig meget en tillidserklæring. Det får mig til at føle mig tæt på folk, og det synes jeg er dejligt. Lidt nærhed. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.